Tobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa 20 marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent chce rozmawiać z premierem o żądaniach płacowych nauczycieli. Nieoficjalnie wiadomo, że to spotkanie dziś wieczorem. VAT-owska Komisja Śledcza przesłuchuje pierwszego dziś świadka. To były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Jaka przyszłość Fideszu Viktora Orbana? W Brukseli ma zapaść decyzja o być albo nie być ugrupowania w Europejskiej Partii Ludowej. Andrzej Duda zapyta Mateusza Morawieckiego o oczekiwania płacowe nauczycieli. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie głowy państwa z premierem. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Wczoraj Andrzej Duda powiedział, że to jest sytuacja ważna i poważna. Wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie, oświadczył prezydent. Jak podkreślił, sytuacja nauczycieli nie jest łatwa, a oczekiwania, z którymi nauczyciele występują, są oczekiwaniami uzasadnionymi. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pytany dziś w publicznej telewizji, kiedy premier spotka się z prezydentem w sprawie zapowiadanego strajku nauczycieli, powiedział, że to świeża inicjatywa pana prezydenta. Pan premier jest oczywiście do dyspozycji pana prezydenta w każdym terminie. W tej chwili nie mam informacji, czy ta data została już sprecyzowana, natomiast jeżeli pan prezydent tego oczekuje, to na pewno do takiego spotkania dojdzie, powiedział Sasin. ZNP przeprowadza w szkołach referenda, które mają przesądzić, czy 8 kwietnia zacznie się strajk nauczycieli. Dziś decyzję, czy protestować, ma podjąć oświatowa Solidarność. Od godziny przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u zeznaje były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Zbigniew Stawicki. Kolejnym z przesłuchiwanych świadków będzie Beata Rogowska-Rajda, była urzędniczka Ministerstwa Finansów. Zdaniem wiceszefa komisji Kazimierza Smolińskiego, dzisiejsi świadkowie powinni mieć dużą wiedzę na temat ściągania podatków. Pan były dyrektor UKS-u Bydgoszczy, myślę, że wiedzę ma ogromną, był zwolennikiem wielu rozwiązań pozytywnych. One nie zostały wprowadzone. Czy będzie chciał powiedzieć, dlaczego nie wprowadzono tych rozwiązań, które by uszczelniały podatek VAT, to trudno mi powiedzieć. Pani doktor Rajda była zastępcą dyrektora Departamentu Podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Jutro na pytania posłów ma odpowiadać były rzecznik rządu i minister kancelarii premiera Paweł Graś. Dwa gangi VAT-owskie rozbili policjanci CBŚP. Zatrzymano w sumie 30 osób. Trzem zatrzymanym postawiono zarzut zbrodni VAT-owskiej, za który grozi nawet 25 lat więzienia. Jak informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, pierwszy gang działał na terenie trzech województw podkarpackiego i małopolskiego. Grupa działała od stycznia 2016 roku do sierpnia 2017 roku w Tarnowie, Jarosławiu i innych miejscowościach na terenie Polski. Celem tej grupy było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Kwota uszczuplenia na szkody Skarbu Państwa wynosi nie mniej niż 13 579 tysięcy. Drugi gang zajmował się fałszowaniem faktur. W Brukseli ma dziś zapaść decyzja w sprawie przyszłości węgierskiej partii Fidesz w Europejskiej Partii Ludowej. Wykluczenia bądź wyrzucenia ugrupowania premiera Viktora Orbana domaga się 13 partii z różnych krajów, wchodząc w skład europejskiej chadecji. Decyzję podejmie Zgromadzenie Polityczne EPLU. Szef frakcji chadeków w Europarlamencie Manfred Weber mówił w ubiegłym tygodniu, że cierpliwość w Europejskiej Partii Ludowej do Viktora Orbana się kończy. Szczególnie antyeuropejska kampania plakatowa była kroplą, która przepełniła czarę. Chodzi o billboardy z wizerunkami szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i amerykańskiego finansisty George'a Sorosa oraz zarzuty dotyczące chęci sprowadzenia do Europy milionów imigrantów. Manfred Weber był kilka dni temu w Budapeszcie z misją Ostatniej Szansy i zaangażował się w negocjacje na rzecz pozostania węgierskiej partii w europejskiej frakcji. Powiedziałem jasno, chcemy od ciebie, Viktorze Orbanie, usłyszeć deklarację, czy zamierzasz zmienić swój kurs. Viktor Orban był też krytykowany za nazwanie polityków z partii domagających się wyrzucenia Fideszu pożytecznymi idiotami i za te słowa później przeprosił. Na cenzurowanym znalazł się również z powodu ograniczenia działalności Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kazachstan ma nowego prezydenta. Zgodnie z konstytucją dziś zaprzysiężony został dotychczasowy przewodniczący Senatu, Kasym Żomart Tokajew. Już zapowiedział, że zamierza kontynuować politykę dotychczasowego szefa państwa Nursultana Nazarbajewa, który wczoraj nieoczekiwanie ogłosił swoją dymisję po 30 latach rządów. Tokajew ma pełnić urząd do końca obecnej kadencji prezydenckiej, wygasającej w kwietniu 2020 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo słońca, ale na północy będzie się chmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem dziś 4 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 7, w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Krakowie 8, w Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach 9, w Poznaniu 10, a w Szczecinie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Dla przewoźników i dla pasażerów. Dla słuchaczy Trójki. Wystartują w nich białe skrzydła, długie szyje, sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja pierwsza i właśnie jedyna. Już jutro. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona nadal dyżurują dla Państwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Do południa. Czas na naszą płytę tygodnia, Rebeka i Post Dreams. Jeśli mają Państwo ochotę otrzymać płytę, proszę do nas wysłać SMS numer 71335, 71335, koszt 1 zł plus podatek VAT. Rebeka i Post Dreams. We won't let them hurt you. other. We will need you like a sea star. We will kiss you like a brother. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. To była Rebeka i Post Dreams. Jeśli mają Państwo ochotę, tak jak mówiłem, na płytę, SMS 71335, koszt 1 zł plus podatek VAT. Śpiewający poeci. Wspominałem Państwu, że dziś to tajemnicze hasło, mam nadzieję, że rozszyfrujemy przed 11. Teraz utwór, który zatytułowany jest Subterranean Homesick Blues. Bob Dylan. Dylan zaczerpnął tutaj elementy z repertuaru Chucka Berry'ego oraz skatowych numerów z lat 40. Jak sam powiedział członkowi The Animals, Chasowi Chandlerowi, świat tutaj przedstawiony to obraz po wybuchu bomby. Utwór dotyka różnorodnej tematyki, od nadmiernego spożycia używek przez problemy socjalne, uliczne protesty, aż po kwestie opierania się autorytetowi władzy. Plotka głosi, że John Lennon po usłyszeniu piosenki przeraził się, że nigdy nie napisze niczego równie dobrego. Bob Dylan. Mixing up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, bad job laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get flipped. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Znakomity, niepowtarzalny Bob Dylan i Subterranean Homesick Blues. Znakomita piosenka, jeszcze świetny teledysk jest do tego utworu. Proszę zwrócić uwagę. Teraz kto dostanie od nas płytę Rebeki? Proszę uprzejmie, pani Kinga z Sopotu i pan Tomasz z miejscowości Lubsko. Bardzo serdecznie gratulujemy. Wiele mówi się o mowie ciała, ale istnieje też cały język ruchowy wymyślony przez izraelskiego choreografa Ohada Naharina, którego mogą Państwo kojarzyć z filmem dokumentalnym Mr. Gaga. Dzisiaj język Gaga służy nie tylko tancerzom i nie tylko w Izraelu. Warszawskie Muzeum POLIN organizuje warsztaty Gaga People dla wszystkich. Z zasady nie można ich nagrywać, dlatego z prowadzącą Adi Weinberg-Preiną porozmawialiśmy przed zajęciami. Każde warsztaty Gaga trwają zwykle godzinę. Ruch jest ciągły. Nie ma przerw. Wszyscy obecni na sali uczestniczą w zajęciach. Nie ma ani publiczności, ani luster. Każdy odbywa tę samą podróż razem z nauczycielem. Everyone is in the same journey, including the teacher. Echad, mi yodeh, echad, ani yodeh. Ahad Miodea as a choreography and it's very much set. Jeśli spojrzymy na jedną z najbardziej znanych choreografii twórcy języka Gaga, Ohada Naharina, Ehad Mi Yodea, zauważymy, że jest wypracowana i ustalona. Ale ja bym odróżniła język i praktykowanie Gaga od choreografii. Ohad Naharin rozwinął język Gaga, bo chciał się lepiej komunikować ze swoimi uczniami. Chciał znaleźć inny sposób odkrywania ruchu, aby później budować z niego choreografię. In Gaga we are not learning any choreography. Nie uczymy się żadnego układu tanecznego. Odkrywamy taniec w inny sposób, zwracając uwagę na detale i różne części naszego ciała. Nie mamy intencji stworzenia szablonu czy wzoru. To daje pewność siebie i satysfakcję, kiedy odnajdziesz własny sposób poruszania się. Doświadczysz go indywidualnie. Jednocześnie nadal jesteś częścią grupy. While you are still a part of a group. Gaga language called Gaga language because there is a toolbox that we are using. Gaga nazywamy językiem, ponieważ to swoisty zestaw komunikatów i ruchów, które się powtarzają. Można zmieniać ich kolejność czy szybkość tak, jak w języku mówionym. Na warsztatach, kiedy się poruszamy, przekazuję kolejne instrukcje, a uczestnicy znajdują swój sposób na to, jak za nimi podążyć. Wykorzystujemy przy tym dużo wyobraźni. To bardzo ważne narzędzie dla Gaga. Możesz sobie wyobrazić, że twoje ciało jest inne i ruszać nim tak, jakby na przykład można było zgiąć kości długie, albo zmienić ich położenie, albo ruszać się tak, jakby twój kręgosłup był wodorostem, kołyszącym się w wodzie. That you can change the location of your bones inside your skin, or imagine even that your spine is like a seaweed in water. I remember that for a while in Israel I was teaching a group of people with Parkinson's disease. Jeszcze w Izraelu przez kilka miesięcy uczyłam grupę chorych na Parkinsona w bardzo zaawansowanym stadium. Mimo to byli niezwykle zaangażowani. Pamiętam, że kończąc serię zajęć, jedna z uczestniczek, która ledwo chodziła, była tak podekscytowana, że pytała mnie, kiedy będziemy skakać. Bardzo mnie to wzruszyło. Widziałam, że dzięki warsztatom inaczej się poruszała. Stawiała kroki tak, jak zazwyczaj nie była w stanie. I nagle w jej wyobraźni skok stał się możliwy. Fantazja okazała się silniejsza niż jej ciało. Suddenly her fantasy was so strong and it was much stronger than even what the body was actually doing. This is basically a framework. Ten język ruchowy pomaga wszystkim, nie tylko tancerzom, wykształcić w sobie świadomość własnego ciała. Regarding the movement. Z Adi Weinberg-Preyną, tancerką i choreografką prowadzącą warsztaty Gaga w Warszawskim Muzeum Żydów Polskich rozmawiała Wioletta Myszkowska. Więcej informacji o zajęciach znajdą Państwo na stronie www.polin.pl. A teraz kowboje z południa Stanów Zjednoczonych. Czekaliśmy na ich nowe nagranie bardzo długo, no i doczekaliśmy się. The Black Keys i utwór Low High. Jest nowy utwór, będzie nowa płyta, będzie trasa koncertowa i na nią koniecznie trzeba przyjść, bo koncerty The Black Keys grają znakomite. Byłem, widziałem i do dziś bardzo z tego powodu cieszę się i przeżywam ten koncert, bo grają po prostu rewelacyjnie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu redaktor Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprojektowane, by się psuć. Psuć tuż po wygaśnięciu gwarancji. Pojawiają się głosy i skargi konsumentów na jakość sprzętu RTV i AGD. Ten problem dostrzegła też Unia Europejska i coś w tej sprawie chce zrobić. Osoby w średnim wieku i starsze być może pamiętają czasy, kiedy urządzenia, kiedy już raz kupione, służyły długie lata. Teraz odmawiają posłuszeństwa po 3-4 latach. Do dyskusji na ten temat dziś Państwa zapraszamy. Już teraz można do nas pisać na marcin.pospiech@polskieradio.pl, a za dosłownie chwil kilka będziemy czekali na Państwa przy naszym telefonie. 2 2 7 3, tutaj też nic się nie zmienia, to kontakt do nas. A już teraz z nami gość, ekspert Adam Sieńko z portalu Spiders Webs. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Panie Adamie, czemu z biegiem lat wytrzymałość produktów zaczęła się zmniejszać? No, sądzę, że jest to związane z modelem biznesowym większości firm, które są jednak nastawiane na to, żeby wykazywać coraz większą sprzedaż. No i w związku z tym trzeba było ograniczyć trochę żywotność tego sprzętu. Jest, zresztą polecam taki świetny dokument, który się nazywa Żarówkowy spisek albo spisek żarówkowy, w zależności od tłumaczenia. Tam jest mowa jeszcze o takim kartelu, który producenci żarówek zawiązali w latach 20., który mówił o tym, żeby te żarówki nie przekraczały, nie były w stanie świecić dłużej niż 1000 godzin. No i oczywiście nie mówię, że dzisiaj takie kartele też są zawiązywane, ale na pewno no jest pewna jakaś taka presja, żeby ten sprzęt elektroniczny nie był w stanie wytrzymać tyle, ile by mógł. Pytaliśmy o tę sprawę producentów i ich przedstawiciele mówią, że nie ma żadnego spisku, że to są bzdury, mówiąc krótko. Tymczasem według raportu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego najszybciej psują się szczoteczki elektryczne, maszynki do golenia i lokówki. Średnio wystarczają na 2-3 lata. Trwałość komputerów to 3-4 lata, odkurzaczy 5-6 lat, lodówek 7-9 lat. Tak powinno być? To jest optymalny model biznesowy? No bo z jednej strony mamy zysk producentów, okej, ale z drugiej strony mamy tony elektrośmieci, za które też musimy płacić. Płacić za ich utylizację. Tak, jeszcze do tego dodam wyniki badania Agencji Ochrony Środowiska Federalnej w Niemczech, która mówi o tym, że żywotność telewizorów spadła z 11 do 6 lat, a żywotność lodówek na przestrzeni ostatnich 9 lat spadła o 1,5 roku. Czy tak musi być? Bo może inny model biznesowy byłby możliwy, taki, w którym płacilibyśmy więcej faktycznie, nie wiem, za lodówkę czy telewizor, ale on by nam służył, nie wiem, 20 lat. Jeżeli przyjrzymy się deklaracjom Europejczyków, 77% osób deklaruje, że wolałaby, żeby ten sprzęt działał dłużej. No pytanie oczywiście, na ile te deklaracje są zgodne z rzeczywistością, bo jednak przyzwyczailiśmy się do takiego konsumpcjonistycznego modelu, w którym ten sprzęt wymieniamy często i nie dlatego, że się psuje, tylko dlatego, że po prostu mamy potrzebę tego, żeby był nowy. Więc na pewno winimy producentów, ale sami chcemy mieć nowość. Na przykład jeżeli chodzi o telefony komórkowe, no, bo myślę, tutaj jest trochę większy ekran, nie wiem, lepszy minimalnie, aparat fotograficzny i już ten stary telefon po roku, dwóch wyrzucamy. Tak, tak jest. Dwa, jeżeli chodzi o lodówkę, przyznam, sam niedawno wymieniłem taką, która jeszcze działa. Jeszcze działa, dobrze. Dlatego, że ta nowa jest po prostu bardziej energooszczędna. Mhm. Uaktywnili się nasi słuchacze. Pan Artur napisał do Trójki. Drukarka w mojej firmie oznajmiła nam brak przydatności. Wystarczyło skorzystać ze specjalnego oprogramowania i ją odblokować. Drukarka drukuje, mimo że nie zmieniliśmy w niej tonera. Planowana nieprzydatność. Faktycznie jest coś takiego jak planowana nieprzydatność, że ten sprzęt spokojnie mógłby nam jeszcze służyć i spełniać taką podstawową funkcję, jaką jest drukowanie. Tymczasem jest on specjalnie blokowany przez producenta, aby pewnie osoby, które są mniej sprawne, jeżeli chodzi o nowe technologie, po prostu wymieniły ten sprzęt na nowy. Tak, no o tym się mówi od lat, natomiast nie widziałem nigdzie jakiegoś takiego twardego potwierdzenia, że rzeczywiście taka praktyka ma miejsce. No o tym się mówi To jest, nie wiem, chyba taka trochę tajemnica Poliszynela, że tego typu praktyki mają miejsce. Pan Damian także napisał do Trójki, chociaż listów dziś bardzo wiele i będziemy do nich wracali, ale jeżeli chodzi o wiadomość od pana Damiana. Mój szwagier pracuje jako projektant w jednym z wiodących producentów samochodów w Niemczech. Potwierdza, wykorzystywane przy budowie samochodów nawet drobne elementy, na przykład plastikowe kołki, są cieńsze i tym samym nie tak wytrzymałe jak przed laty. Czyli co, jak kupujemy samochód, to ten rocznik z lat 80., bo on jest trwalszy niż te nowsze, to tak mówiąc pół żartem, pół serio. No, niestety tak jest. Ja właśnie mogę się podzielić tą anegdotą, bo miałem w domu pralkę, która działała przez 20 parę lat i tak jak mówię, wymieniłem ją w momencie, kiedy wciąż działała. Kupiłem nową, która zepsuła się właściwie od razu. To jest taki przykład anegdotyczny, no ale myślę, że praktycznie każdy z nas tego typu przykłady w swoim życiu albo w jakimś tam otoczeniu znajomych by znalazł. Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 11. Adam Osieńko z portalu Spider's Web jest naszym gościem. Czy sprzęt RTV AGD skazany jest na wyjątkowo krótkie życie? To dziś Państwa pytamy i prosimy o listy, prosimy o telefony. Marcin.pospiech@polskieradio.pl, a telefon do nas to oczywiście 2 2 i 7 3. I do usłyszenia po godzinie 11. Bardzo dziękuję panom za uwagę i słuchamy w dalszym ciągu audycji do południa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A u nas śpiewający poeci. Teraz Stevie Wonder. Early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you. Day. Just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you Us i Stevie Wonder. Istnieją trzy interpretacje tego utworu jako listu miłosnego do ukochanej osoby, ody chwalącej cuda natury dokonane przez Boga i znaku pokoju dla całej ludzkości. Magazyn Rolling Stone umieścił tę piosenkę na trzecim miejscu listy 10 najlepszych utworów Stevie'ego Wondera. Ciekawostką jest to, że na organach, na pianie Fendera gra tutaj Herbie Hancock. Us i znakomity album, album Stevie'ego Wondera Songs in the Key of Life. Jest za 23 minuty 11. Przodownicy lektury. W studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trochę jestem spóźniony, dlatego że już niosłem jeszcze ciepłe nagranie. Tak, ja właśnie straszyłem słuchaczy tobą od samego rana, mówiąc, że rozwikłasz temat pod tytułem Śpiewające poetki, śpiewający poeci. Tak, bo jutro przez cały dzień będziemy grać, ponieważ jest Światowy Dzień Poezji, będziemy grać piosenki do tekstów poetów i głównie polskich, ale też nie tylko polskich. Oczywiście będą te wszystkie klasyki, które państwo znają, czyli Czesław Niemen śpiewający Asnyka, Marek Grechuta śpiewający Mickiewicza, Ewa Demarczyk śpiewająca tysiąc różnych autorów z Baczyńskim na czele. Ale będą też rzeczy mniej oczywiste i będą też nagrania zagraniczne, na przykład Patti Smith z Dylanem Thomasem. Będzie oczywiście noblista, którego dzisiaj, jak słyszałem, grałeś, literacki noblista Bob Dylan. Będzie pewnie też Jim Morrison. Ale najważniejszym wydarzeniem będzie premiera wreszcie taka już w pełni przygotowanego materiału z naszej płyty, która się wkrótce ukaże, Herbert 3.0. To była taka płyta przygotowana wspólnie przez Trójkę i Narodowe Centrum Kultury, na której bardzo wybitni artyści, jakoś z nami związani z Trójką, napisali nowe piosenki do tekstów Herberta. No i to jest naprawdę absolutna czołówka polska, bo to i Krzysiek Zalewski, i Wojtek Waglewski, i Justyna Święc, tych młodych roczników, a to o tym będziemy za chwilę mówić. I kto jeszcze? Pablo Pavo, Abradab, Limbowski. Chyba nie wszystkich wymieniłem, bo jest tych piosenek 10. Mhm. Ale to są rzeczy napisane zupełnie na nowo i po tej troszeczkę przerwie, która była, bo wcześniej Karim Martusewicz nagrał taką płytę z Herbertem, a jeszcze wcześniej oczywiście Przemysław Gintrowski. No wydaje mi się, że teraz po prostu za chwilę będziemy mieli Zbigniewa Herberta codziennie na antenie, po prostu jako, tak jak kiedyś w dawnych dobrych czasach, jak prezentowano piosenkę Jednego Serca, czy nie wiem, Karuzele z Madonnami Ewy Demarczyk, to tak będziemy teraz sobie słuchali na przykład Słonia Herberta w wykonaniu Krzysia Zaleskiego, do którego muzykę zresztą napisała Basia Wrońska, a nie on. Fantastyczne wykonanie z orkiestrą AUXO. Zmiksował to wszystko Miłosz Woźko, który właśnie przed chwilą mi coś przysłał. Ale zanim to ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Znaczy, oczywiście poezję można śpiewać, ale najlepiej jest, kiedy poezję się czyta. Można ją czytać cicho, można ją czytać głośno. Ja tu rok temu przeczytałem Zbigniewa Herberta, bo był rok Herberta i w związku z tym w ogóle ten projekt powstał. I jestem dzisiaj w koszulce z Zbigniewem Herbertem, jak widać. O, rzeczywiście. Tak. I a masz dla słuchaczy? Mam już te już obiecane poprzednio, ale myślę, że da się jeszcze jakieś inne załatwić. Ale ktoś... ja ci może przy tym momencie jeszcze, Mariusz, przerwę, bo ja tak słucham cię z zainteresowaniem, bo gdzieś tam po głowie chodzi mi taki album, który został wydany 4 lata temu blisko, zatytułowany Różewicz Interpretacje. Mianowicie po twórczość Tadeusza Różewicza sięgnął Soku, muzykę zrobili Sampler Orkiestra i Wojtek opowiadał mi właśnie o tym, z jakie to było dla niego olbrzymie wyzwanie interpretacja poezji Tadeusza Różewicza. Także to też jest... wydało NCK, to nasz partner, Narodowe Centrum Kultury. No ja dodam, że Wojtek, który jest prawnukiem Stanisława Wyspiańskiego, co ciekawe, nie przyłożył ręki do płyty, którą wydało Polskie Radio kilka lat temu z tekstami Wyspiańskiego, wyprodukowanej przez zespół Pustki i różnych artystów zapraszonych przez nich. Świetne utwory. Świetna muzyka i naprawdę bardzo ciekawa interpretacja. No ale to teraz skoro straszymy Zbigniewem Herbertem, czy też zapowiadamy Zbigniewa Herberta, no to Polskie Radio jest pewnie jedynym właścicielem nagrania, jedynym dysponentem nagrania samego Zbigniewa Herberta. Rok 1965 i Zbigniew Herbert czyta pana Cogito. Cogito myśli o powrocie do L. Gdybym tam wrócił, pewnie bym nie zastał ani jednego cienia z domu mego, ani drzew dzieciństwa, ani krzyża z żelazną tabliczką, ławki, na której szeptałem zaklęcia, kasztany i krew, ani też żadnej rzeczy, która nasza jest. Wszystko, co ocalało, to płyta kamienna z kredowym kołem, stoję w środku na jednej nodze na moment przed skokiem. Nie mogę urosnąć, choć mijają lata, a w górze huczą planety i wojny. Stoję w środku nieruchomy jak pomnik na jednej nodze przed skokiem w ostateczność. Kredowe koło rudzieje tak jak stara krew. Wokół rosną kopczyki popiołu do ramion, do ust. Zbigniew Herbert czyta swój wiersz. Ile lat miał wtedy? Zbigniew miał wtedy 40, o ile dobrze liczę, 4 lata. 4 lata. Potem mu się głos zmienił, bo są jeszcze takie, jest jeszcze jedno takie nagranie, kiedy już jest człowiekiem starszym, mocno lat 90. To zupełnie jest inny głos. No ale teraz myślę, posłuchajmy, jak ktoś inny interpretuje Herberta. Obiecana Justyna Święs. Czyli zapraszamy, zanim jeszcze posłuchamy Justyny, zapraszamy na jutro, na dzień w... Światowy Dzień Poezji. Światowy Dzień Poezji w Trójce. Będą wielcy artyści śpiewali swoją poezję, cudzą poezję interpretowali. A my dzisiaj jeszcze będziemy wracali, Mariusz, w audycji do południa do śpiewających poetów i śpiewających poetek, tak jak to ładnie nazwałem. I będą to tacy nieoczywiści. Znaczy poeci, którzy nie traktuje się ich jako poetów, tylko raczej jako twórców muzycznych, a jednak pisali wspaniałe wiersze. Teraz czas na Justynę Święc. Dwie krople. Dwie krople. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Litanie